ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी बोलिए। 646। हाँ जी हाँ जी। ये कहते हैं इदम व्यक्तम, ये जो संसार है, ये संसार सुख दुख और मोह इन तीनों से युक्त परिमाण वाला गृहित होता है। हाँ जी हाँ जी। मतलब भले सुख दुख मोह है उसमें हा? लेकिन मिलता तो परिमाण वाला है, जितना कारण पदार्थ होंगे उतने ही कार्य पदार्थ के रूप में परिमित दिखाई देता है ये। हाँ जी आगे। तत्र प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे सति एक प्रकृतित्वम इति। तत्र उस व्यक्त में यानी कार्य संसार में कहते हैं प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे। प्रकृत्यंतर का मतलब है भिन्न स्वभाव वाला, सुख दुख मोह से भिन्न स्वभाव वाला या स्वभाव वाले पदार्थ का समन्वय न देखा जाने पर। अजी प्रकृत्यंतर रूप समन्वय, प्रकृत्यंतर का मतलब है भिन्न प्रकृति, भिन्न प्रकृति स्वरूप वाला वहां यानी क्या कहते हैं सुख दुख मोह इन तीनों से भिन्न स्वरूप वाला प्रकृति वहां ना देखा जाने पर एक प्रकृतित्वम, एक प्रकृति को स्वीकार किया गया है। ऐसा है कोई भी पदार्थ, संसार का पदार्थ जिसमें सुख दुख मोह ही है ना, इन तीनों से अतिरिक्त कोई और चौथी पांचवी कोई चीज तो नहीं देखा जाता है, ये कहना चाहते हैं। हाँ ये वादी की बात है। नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ ये बताइए ना। तदीदम अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषिद्धे विशेषम ब्रुवता एतवंतरम भवति। तदीदम वह यह जो बात कही जा रही है अविशेषोक्ते हेतु साधारण हेतु के कहने पर, प्रतिषिद्धे उसका खंडन किया गया है प्रतिवादी के द्वारा, तो विशेषम ब्रुवतो हेतुअंतरम भवति, फिर वो वादी के द्वारा विशेष हेतु को कहता हुआ वो हेतुअंतर नामक निग्रस्तान बन जाता है। सतीचा हेतुअंतर भावे, यदि दूसरा हेतु मानने पर यानी दूसरे हेतु को जो दिया गया है उसको स्वीकार कर लेने पर पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रस्तानम्, पहला वाला जो हेतु है वो पक्ष को सिद्ध न करने वाला होने से निग्रस्तान को प्राप्त होता है। यहां तक हो गया। फिर कहते हैं हेत्वंतर वचने सती, यदि यदि अब अगली बात कही जा रही है, यदि हेत्वंतर वचने सती दूसरे हेतु को दिया जाने पर हेत्वर्थ निदर्शनो दृष्टांत उपादीयते, उस हेतु को सिद्ध करने वाला जो दृष्टांत है उस दृष्टांत को उपादीयते स्वीकार किया जाता है। न इदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, उस स्थिति में ये जो संसार है वो एक प्रकृति वाला तो नहीं होता, यानी एक प्रकृति वाला तो है ही नहीं है। कैसी है मतलब कैसा है व्यक्त, प्रकृत्यंतरोपादानात्, उसमें भिन्न भिन्न प्रकृतियों का ग्रहण करने के कारण से केवल एक प्रकृति ही है ऐसा तो है नहीं ना, उसमें सत्व भी है रज भी है तम भी है, तीन प्रकृति है, एक ही प्रकृति वाला तो है ही नहीं फिर भी। हाँ ये प्रतिवादी कह रहा है। अच्छा न उपादीयते दृष्टांते, यदि आप दृष्टांत को स्वीकार नहीं करते हैं तो दृष्टांत को स्वीकार न करने पर हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य साधक अब साधक भाव अनुपत्ते, तो कह रहे हैं दृष्टांत को स्वीकार न करने पर हेतुवर्तस्य अनिदर्शितस्य, हेतु के अर्थ को न बताए हुए उदाहरण का न होने से साधक भाव अनुपत्ति, आपका जो हेतु है वो साधक भाव को प्राप्त न होने से, अनर्थक्यात व्यर्थ होने से, अनर्थक्यात हेतु ऐसा हेतु व्यर्थ होने के कारण से अनिवृत्तम, पक्ष की निवृत्ति होती नहीं है, इसलिए भी निग्रह स्थानम, वो निग्रह स्थान को प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और कोई अर्थांतरम नामक निग्रह स्थान किसको कहते हैं प्रभुलाल जी? हाँ जी निरंजन जी, अर्थांतर नामक निग्रह स्थान विचार नहीं कर पाए। हाँ जी, जो साध्य के विषय है उसके विपरीत कथन करना। हाँ, मतलब प्रकरण में जो उपस्थित साध्य है उस विषय से हट करके विपरीत बातों को कहना, ये अर्थांतर नामक निग्रह स्थान है। हाँ जी, प्रतिज्ञा मत बोलिए, प्रतिज्ञा। हाँ हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वर्णक्रम निर्देशवत निरर्थकम, निरर्थक नामक निग्रह स्थान। हाँ जी उपेंद्र जी, निरर्थक। आपने पाठ देखा पूरा? अच्छा, अविज्ञातार्थम नामक निग्रह स्थान। हाँ जी, हाँ जी, जो निरर्थक नाम का निरस्थान है, तो निरर्थक में वर्णों का क्रम बताना क्यों है, निरर्थक होता है, तो ऐसे ही कोई और भी निरर्थक बात कहना, निरर्थक निरस्थान नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ कहा है ना कि तो निरर्थक है वो भी, निरर्थक है। हाँ बिल्कुल, यानी यहाँ पर निरर्थक जो है ये एक प्रकार से उदाहरण दिया है यहाँ पर। हाँ, जैसे कोई कहे शब्द अनित्य है, अथ योगानुशासनम होने से, ठीक है ना, अगर ऐसा अगर कहे, ये भी तो ऐसा ही है ना, अथ योगानुशासनम होने से, फिर वो कहे उदाहरण योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और यथा तदा दृष्टु स्वरूप, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और निगमन कहें तो फिर अगला वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, निरर्थक तो निरर्थक ही होता है। खैर आगे चलें, दसवें सूत्र को लेके देखिएगा, बोलिए पूर्वा पर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम्। पूर्वापर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थकम्, सूत्रार्थ लिखिएगा। आगे पीछे के वाक्यों में परस्पर संबंध ना होने से परस्पर संबंध ना होने से असंबद्धार्थ वाला होने से असंबद्धार्थ वाला होने से असंबद्धार्थ वाला होने से उसे अपार्थक नामक निग्रह स्थान कहते हैं। समझ में आ गए? भाष्य को देखिएगा। यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पूर्वापरियेण अन्वय योगो नास्ति। यत्र जहां पर जिस कथन में जिस बातचीत में अनेकस्य पदस्य अनेक पदों का अर्थात अनेक शब्दों का वा अथवा अनेक वाक्यों का पूर्वापरियेण अन्वय योगो नास्ति। पूर्वापरि का मतलब पहले वाला बाद वाला, पहला वाक्य पिछला वाक्य, पहले और बाद वाले वाक्यों का अन्वय योगो नास्ति। अन्वय योग कहते हैं परस्पर संबंध, नास्ति नहीं होता है। जब पहले वाक्य का और दूसरी बार बोलने वाले वाक्य का परस्पर जब संबंध नहीं होता है उस स्थिति को असंबद्धार्थत्वम गृह्यते, वो असंबद्ध अर्थ वाला कहा जाता है। तद समुदायस्य तद समुदायार्थस्य अपायात अपार्थकम्। तद समुदायार्थस्य अपायात, उस समुदाय का मतलब किस समुदाय का? उन पदों का, यानी उन शब्दों का जो समुदाय आप बोल रहे हैं, जिन पदों को बोल रहे हैं या जिन वाक्यों का समुदाय है, उन पदों समुदाय वाले का या उन वाक्यों समुदाय वाले का अपायात उचित अर्थ ना होने से, परस्पर संबद्ध अर्थ ना होने से अपार्थकम्, उसको अपार्थक कहते हैं, यानी व्यर्थ वाक्य कहते हैं। यथा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, यथा दश दाढ़ी मानी यानी दस जो है अनार हैं, ये बोलते ही उसके बाद बोलता है षड अपूपा, छह जो है मालपुवे हैं। भाई दस दाढ़ी में है तो आप ऐसा बोले दस अनार हैं, दस पांच सात आम हैं, हाँ, और दो पपीते हैं, चार पांच चीकू है, एक प्रसंग के अनुसार ऐसा बोलो। आपने दस फल बोला, फिर छह अपूपे हैं यानी छह मालपुवे हैं, ये बोल दिया। फिर कहा कुंडम, ये यज्ञ कुंड है, ठीक है। अजाजिनम, ये बकरी का बकरी की क्या कहते खाल है, ठीक है। फिर बोलता है पलला पिंड, मांस का ये पिंड है। फिर कहता अथा रोरुकम एतत रोरुकम, रोरुक कहते हैं मृग को, एक मृग विशेष का नाम है। हाँ जी, हाँ, रोरुकम एतत, ये रुरुक नामक मृग है। फिर कहता है कुमारियाह पायम, ये लड़की के पीने योग्य दूध है, ये जो छोटी सी बच्ची इसका ये दूध है। तस्याह पिता अप्रतिशीन, और उस लड़की का जो पिता है ना बेचारा बूढ़ा हो गया है। क्या है इन वाक्यों के बीच में कोई परस्पर संबंध है क्या? मतलब कहाँ दूध है, मतलब लड़की का दूध कहाँ आ गया, उसका पिता बूढ़ा कहाँ से आ गया, मृग कहाँ से आ गया, मांस का पिंड कहाँ से आ गया, बकरी का जो खाल है या कुंड है, ये मालपुवे हैं, ये अनार हैं, इनके आपस में कोई संबंध है क्या? इसको कहते हैं परस्पर इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे असंबद्ध शब्दों का प्रयोग जहां होता है उसको अपार्थक नामक निग्रह स्थान कहते हैं। यानी ये कब बोलता है व्यक्ति? जब उसके पास कोई बोलने का माल नहीं है, यानी कोई बोलने के शब्द नहीं है, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। आप कभी प्रवचन में देखा हो कभी किसी ना बोलने वाले को खड़ा कर दिया जाता है जबरदस्ती, वो जब बोलने लगता है तो उसका सूझता नहीं क्या बोलूं, अब कुछ ना कुछ बोलता रहता वो, ठीक है ना। ये वही वाली बात है, जब समाधान नहीं आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ वाक्य बोलता है, तो ये वाक्य बोल रहा है। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। बोलिए अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। सूत्रार्थ लिखिएगा, विपर्यास कहते हैं आगे पीछे करना। पंचावयवों को आगे पीछे करके बोलना, आगे पीछे करके बोलना अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान कहलाता है। पांच अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इनका अपना क्रम है, पहले प्रतिज्ञा करनी होती है। जो आपने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आपको कारण बताना पड़ता है, उसको हेतु कहते हैं। और आपने कारण बताया तो उस कारण को सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण देना पड़ता है, तो आपने उदाहरण दिया है। वो उदाहरण यथार्थ है इसको बताने के लिए आपको कोई उपमा देनी होती है, उसके समान उसके बराबर जो है उसको दिखाना पड़ता है, तो वो आपने उपनय भी किया है। फिर अंत में आपको अपनी प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराते हुए अपने पक्ष को पुष्ट करना चाहिए, उसको निगमन कहते हैं। ये अपना क्रम है इसका। इस क्रम का उल्लंघन करके आप प्रतिज्ञा करके आप मान लीजिए हेतु ना दे करके उपनय करो, ठीक है, प्रतिज्ञा करके आप निगमन करो पहले, हा? तो ये आगे पीछे उल्टा करके जब बोलता है व्यक्ति तो भी निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। पकड़ में आया? प्रतिज्ञादी नाम अवयवानाम यथा लक्षणम अर्थवशात क्रम। प्रतिज्ञादी नाम अवयवानाम, प्रतिज्ञा, हेतु आदि जो पांच अवय है, इन अवयवों का यथा लक्षणम, जैसे जैसे उनके नाम हैं उन नामों के अनुसार ही उनका लक्षण है, यानी उनकी परिभाषा है। वो कैसे क्यों है? अर्थवशात, अर्थ के कारण से, जैसा नाम वैसा अर्थ, उसी अर्थ के अनुसार उनके उनका लक्षण भी है, तो उस कारण से उनका क्रम, उनका एक विशेष क्रम बताया गया है। तत्र अवयव विपर्यासेन वचनम, उस क्रम को आप उलट फेर करके विपर्यास करके वचनम कहना, अप्राप्त कालम, वो अप्राप्त काल वाला निग्रस्तान कहलाता है। क्यों? असंबद्धार्थम, असंबद्ध है, संबद्ध है नहीं, परस्पर आपस में संबंध ना होने से वो निग्रस्तान कहलाता है। अप्राप्त कालम का मतलब ये है जिस समय में, जिस काल में उसको प्राप्त होना चाहिए उस काल में वो प्राप्त नहीं हो रहा, यानी प्रतिज्ञा के बाद में हेतु को प्राप्त होना चाहिए, उस समय हेतु को देना चाहिए, उस काल में, उस काल में हेतु को ना दे करके आप उपनय दे रहे हो तो उसका काल नहीं है। उसका काल जब आएगा, उसका समय आएगा तब बोलेंगे। तो असमय में उसको प्राप्त कराना, इसको कहते हैं अप्राप्त काल नामक निग्रस्तान। चले हम आगे। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वाद वाद वाद जल्प और वितंडा में बोल रहे हो? वैसे चर्चा की बात कर रहा हूँ। कौन सी चर्चा? ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, वाद में, जल्प में, वितंडा में कौन सी चर्चा? उत्तर सीधा देना, इधर उधर नहीं जाना। जब आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है ना उसका उत्तर देना है कि ये बोलो ना, जल्प, वितंडा, वाद, इन तीनों में से किस बात की कर रहे हैं आप? कौन सा, कौन से वाद, कौन से कथन को कहना चाह रहे हैं? प्रसंग चला है उसके अंदर और उसमें, वो मेरे को पता है आपका जो प्रसंग है, प्रश्न ये चल रहा है, सीधा उत्तर क्यों नहीं देते हैं आप? वाद की चर्चा में या जल्प की चर्चा में या वितंडा की चर्चा में, इन तीनों चर्चाओं में किस चर्चा में आप प्रसंग चला रहे हो? अब दे नहीं दे रहे थे, उत्तर नहीं दे रहे। मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरा यह प्रश्न नहीं निग्रहस्थान किस में प्राप्त होता है, मेरा प्रश्न ये है कौन सी चर्चा में आप अवयवों के विपर्यास करने की बात कर रहे हो। आप सीधा प्रश्न का उत्तर दो ना, यानी प्रश्न मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं आप। हाँ ये बोलो सीधा, इतना लंबा विचार करने का अवसर ही नहीं आता है ना। जल्प वितंडा में आप कहना चाह रहे हैं, हाँ तो जल्प वितंडा में प्रतिज्ञा को पहले बोल सकता है या उदाहरण को पहले बोल सकता है, किसी भी अवयव को पहले बोल सकता है, उसको बोलने वाले की स्वतंत्रता है। उसकी चर्चा नहीं, अवयवों का अवयवों का जब विपर्यास होता है उसको अप्राप्त काल कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रहा है। नहीं वहाँ वर्णक्रम जो है ना, वर्णक्रम निर्देशवत, वर्णक्रम का मतलब है वर्णों का क्रम आप बोल रहे हो ना, तो वहाँ सूत्रों का क्रम बोलो, वर्णों का क्रम बोलो, सूत्रों का क्रम बोलो, शब्दों का क्रम बोलो, वाक्यों का क्रम बोलो, ठीक है ना। वो प्रश्न अप्राप्त काल में ये होता, कोई बात नहीं, नहीं आएगा, परिभाषा के अनुसार ही आएगा। चलिए सीधा उत्तर है ये। हाँ आगे चले, बोलिए। हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, सूत्रार्थ लिखिएगा। किसी भी एक अवयव से अब ये किसी भी का मतलब यहां है पांचों अवयव में से, पांचों अवयव में से किसी भी एक अवयव से रहित किसी भी एक अवयव से रहित कथा को चलाना, कथा को चलाना न्यून नामक निग्रह स्थान कहलाता है। सूत्र स्पष्ट हो गया। प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम अन्यतमेन अपि अवयवेन हीनम न्यूनम निग्रह स्थानम। प्रतिज्ञादीनाम अवयवानाम, जो प्रतिज्ञादि पांच अवयव है इन अवयवों का, अन्यतमेन अपि अवयवेन, इनमें से किसी एक अवयव से हीन रहित होकर अपने कथन को, अपने वाद को प्रस्तुत करना न्यून नामक निग्रह स्थान कहलाता है। क्यों? साधन अभावे साध्य असिद्धिरिति, साधन के ना होने पर, जब पांच साधन आपको उपस्थित करने चाहिए और पांच साधनों में से आपने चार उपस्थित किए तो साधन का अभाव हो गया, तो साधन अभावे साधन के ना होने पर साध्य असिद्धिरिति, साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया। अगला सूत्र देखिएगा। हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम, सूत्रार्थ लिखिएगा। हेतु और उदाहरण में से, हेतु और उदाहरण में से हेतु और उदाहरण में से कोई भी एक अधिक दे देना, कोई भी एक अधिक दे देना अधिक नामक निग्रह स्थान कहलाता है। पहले न्यूनम नामक निग्रह स्थान में प्रतिज्ञादि पांचों में से कोई एक अवयव आप नहीं प्रस्तुत करते, वो न्यून नामक निग्रह स्थान है। और ये अधिक नामक निग्रह स्थान में पांचों में से नहीं कहा, केवल हेतु और उदाहरण को लेकर के कहा। पकड़ में आ रहा है, हेतु अथवा उदाहरण इनको अधिक बोलोगे तब अधिक नामक निग्रह स्थान में आएंगे। एकेन कृतत्वात् अन्यतरस्य अनर्थक्यम इति, एकेन कृतत्वात् एक से ही सिद्ध होने से अन्यतरस्य दूसरे को देना या दूसरे को प्रस्तुत करना अनर्थक्यम, वो अनर्थक्य है, वो व्यर्थ है। तदेतद् नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम इति, तदेतद् ये जो बात है अधिक नामक निग्रह स्थान, ये नियम को स्वीकार कर लेने पर ऐसा मान लेना चाहिए। यानी कथा प्रारंभ होने से पहले जब ये नियम स्वीकार किया जाता है, देखिए आपको एक ही हेतु देना है, एक से अधिक नहीं दे सकते, आपको एक ही उदाहरण देना है, एक से अधिक उदाहरण नहीं दे सकते, ऐसा जब नियम को स्वीकार कर लिया जाता है उसके बाद फिर वो अधिक देते हैं, तब निग्रह स्थान में पहुंचते हैं। यदि ऐसा नियम नहीं किया हमने पहले, फिर वो एक से अधिक हेतु देता है, एक से अधिक उदाहरण देता है, तो फिर वो निग्रह स्थान को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ अधिक नामक निग्रह स्थान में ये बात कही गई है, एतद् नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम, ये केवल इसी अधिक नामक निग्रह स्थान के लिए नहीं है, बाकी सभी निग्रह स्थानों के लिए लागू कर सकते हैं आप। पहले बहुत सारे नियमों को हम मान लेते हैं, आपको कम नहीं देना चाहिए, आपको अधिक नहीं देना चाहिए, आपको व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियमों को वहाँ पर पहले स्वीकार करवाया जाता है, उसके बाद फिर ये कथा प्रारंभ होती है। उस स्थिति में फिर जहाँ कहीं भी व्यक्ति कोई गलत करता है, स्वीकृत नियमों से विपरीत बोलता है, तो वो निग्रह स्थान में पहुँच जाता है, चाहे निग्रह स्थान में या जाति में या छल में या कोई भी। हाँ जी, नहीं सारे निग्रह स्थान को नहीं बोलते हैं, मुख्य बातों को प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए आप वाद करते हैं, करना चाहते हैं या हार जीत करना चाहते हैं, एक नियम है पहला। जी आप वाद करना चाहते हो तो कहते हाँ जी हम केवल वाद करेंगे, हार जीत हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है तत्वज्ञान, जो यथार्थ होगा वो हमें स्वीकार्य है, चाहे आपका यथार्थ है चाहे मेरा यथार्थ है, हमें स्वीकार्य, हम केवल विशुद्ध वाद करेंगे, यह तो ये स्वीकार किया जाता। अथवा नहीं जी हमें तो हार जीत मंजूर है, हम हारना नहीं चाहते, जीतना चाहते। सामने वाला कहता मैं भी जीतना चाहता हूँ, तो उस स्थिति में फिर आप वाद भी प्रयोग कर सकते, उसमें जल्प भी प्रयोग कर सकते, वितंडा भी प्रयोग कर सकते, तीनों कथाओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकते, जितने बार चाहिए उतने बार प्रयोग कर सकते, ठीक है। तो जब आर्जित उद्देश्य होता है फिर वहाँ नियम निर्धारित करते हैं। देखिए हम प्रमाणों के अनुसार बात करेंगे, ठीक है ना, प्रमाणों से विरुद्ध बात नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे कुछ नियम बताए जाते हैं। ये सारे 54 प्रकार के दोष वहाँ गिनाते हैं ऐसा नहीं है, मोटे मोटे नियमों को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है, और जिन नियमों को वहाँ प्रस्तुत करके बातचीत शुरू होती है, उन निश्चित निर्धारित नियमों के अनुरूप अगर आप बात करते हैं तो आगे प्रसंग चलेगा, उसका उल्टा करके अगर बात करेंगे तो आप हार जीत में चले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिएगा वहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आप एक से अधिक हेतु का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हमने ये पहले निर्धारण नहीं किया, भले ही कथा चल रही है हार जीत को ध्यान में रख करके, उस स्थिति में अगर उसने अधिक हेतु दिया है तो हारेगा नहीं वो, ऐसा समझ में आ गया। चलें अगले सूत्र को देखिएगा, बोलिए शब्दार्थयोः पुनर्वचनम् पुनरुक्तम् अन्यत्र अनुवादात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, अनुवाद से भिन्न स्थानों में, अनुवाद से भिन्न स्थानों में भिन्न स्थानों में जगह पर आप अनुवाद से अनुवाद को छोड़कर ऐसा भी कह सकते हैं, बाकी अनुवाद से भिन्न स्थानों में शब्द और अर्थ को, शब्द और अर्थ को बार बार कहना, बार बार कहना पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान कहलाता है। परिभाषा समझ में आ रही है? जहां अनुवाद होता है, अनुवाद में बार बार कहा जाता है, पर वो अनुवाद है, अनुवाद जो है सार्थक होता है, ठीक है ना, किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके अनुवाद किया जाता है। लेकिन अनुवाद को छोड़ करके भिन्न स्थानों में आप शब्द को अथवा अर्थ को बार बार कथन कर रहे हो तो उसको पुनरुक्त में लिया जाएगा, निरर्थक माना जाएगा, इसलिए वो दोषयुक्त माना जाता है। अन्यत्र अनुवादात, अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद को छोड़ करके शब्द पुनरुक्तम अर्थ पुनरुक्तम वा, या तो शब्द का पुनरुक्त होता है या अर्थ का पुनरुक्त होता है, उस स्थिति में वो पुनरुक्त दोष में आ जाता है, यानी पुनरुक्त निग्रह स्थान में आ जाता है। जैसे नित्या शब्दो नित्या शब्द इति शब्द पुनरुक्तम, ये शब्द का पुनरुक्त है, शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, ऐसा वो बोल रहा है, तब शब्द पुनरुक्त में आता है। अर्थ पुनरुक्तम, और कहीं अर्थ का पुनरुक्त करता है वो, अर्थ पुनरुक्तम, अर्थ पुनरुक्त का उदाहरण दे रहे, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, फिर बोलता है निरोध धर्म को ध्वनि रीति, ध्वनि जो है ये निरोध धर्म वाला है, ये अर्थ को दोबारा दोहरा है, उसी बात को दूसरे शब्दों में दोहरा रहा है, पकड़ में आ रहे ना, ये है अर्थ पुनरुक्त कहलाता है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? शब्द पुनरुक्त का मतलब है उसी शब्द को बार बार दोहराना, और अर्थ पुनरुक्त का मतलब है वो जो शब्द बोल रहे हैं उसका जो अर्थ है उस अर्थ को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, है वही अर्थ है। आप अनित्य शब्द कहो, निरोध धर्म को ध्वनि कहो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए वो अर्थ पुनरुक्त कहलाएगा। स्पष्ट हो गया? अनुवाद हेतु अपुनरुक्तम, अनुवाद हेतु अपुनरुक्तम, जहां अनुवाद होता है वहां पुनरुक्त नहीं होता है, वो सार्थक होता है। क्यों? शब्दाभ्यासात अर्थ विशेषोपत्ते है, शब्दाभ्यासात वहां शब्द का अभ्यास यानी बार बार बोल करके विशेष अर्थ को सिद्ध करने के लिए, विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख करके वहां पर शब्दों का अभ्यास होता है। यथा, जैसे कि उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा एत्वपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम इति, जैसे एत्वपदेशात हेतु का कथन करके, हेतु को दोहरा करके, हेतु को पुनः बता करके प्रतिज्ञायाः, प्रतिज्ञा को पुनर्वचनम दोबारा बताया जाता है, उसको निगमन कहते हैं। पकड़ में आए? क्योंकि शब्द अनित्य है, हाँ, उत्पन्न होने से, तो अंत में जब बोला जाता है शब्द अनित्य है, उत्पन्न होने के कारण से, शब्द उत्पन्न होने के कारण से उसको अनित्य मानना चाहिए, जो अंत में जो वाक्य बोला जाता है ना, शब्द उत्पन्न होने के कारण से उसको अनित्य मानना चाहिए, ये उसी हेतु को दोबारा बोल दिया। तो यहाँ प्रयोजन है, यहाँ पर उस बात को दृढ़ कर रहे हैं जो प्रतिज्ञा की है, उसको पुष्ट करने के लिए बात बोली जा रही है। तो जहां प्रयोजन से युक्त पुनरुक्त होता है वो दोष युक्त नहीं माना जाता है, निष्प्रयोजन जहां बोला जाता है वो पुनरुक्त कहलाता है। जैसे मैं आपको भेज रहा हूं, हाँ जी जाके चाबी ले आओ, निरंजन जी आराम से उठ रहे हैं, आराम से उठ करके इधर उधर देखते, वो अरे जाओ जाओ जाओ जाओ दोबारा बोला है, तीन बार भी बोल सकते हैं, चार बार भी बोल सकते हैं। तो ये जो पुनरुक्त हो रहा है ये सब प्रयोजन है, क्योंकि शीघ्रता से मंगाना चाहते हैं हम, जल्दी चाहिए चाबी, ऐसे ढीले ढाले से जा रहे हो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। और मान लीजिएगा कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है, मान लीजिए सामान्य रूप से हाँ जी एक बार आप खड़े होना, उपेंद्र जी को बोल दिया खड़े होना, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, समझ में आ रहा है ना, पता लग रहा है इसका क्या मतलब है, ये बिना मतलब का बोला जा रहा है। एक बार बोलने से समझ में आ सकता है, कोई ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कहीं जल्दी भागना नहीं, जल्दी जाना नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं आए, सामान्य रूप से हाँ जी थोड़ा आप खड़े हो जाइए, उसको खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए, ये जो कथन है ना ये है पुनरुक्ति। तो दोनों का आपको यानी व्यवहार में सबको ये बात समझ में आ जाता है कहाँ पुनरुक्त करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, सबको पता रहता है। तो जहाँ सप्रयोजन पुनरुक्त होता है वो निर्दोष माना जाता है, जहाँ निष्प्रयोजन पुनरुक्त होता है उसको सदोष माना जाता है। ये है, चले हम आगे अगले सूत्र को देखिएगा, उसी बात को और ढंग से समझाया जा रहा है। यानी दो बातें बताई यहाँ पर, एक तो शब्द पुनरुक्त को लेकर के बताया, एक अर्थ पुनरुक्त को लेकर के बताया। एक पुनरुक्त और होता है उसको समझाया जा रहा है पंद्रहवें सूत्र में, बोलिए। अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम पुनरुक्तम, ऐसा इसका अध्याय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, अर्थापत्ति से सिद्ध हुई बात का या सिद्ध हुई बात को वाच्य को कहने वाले, वाचक शब्द से वाच्य को कहने वाले वाचक शब्द से वाच्य को कहने वाले वाचक शब्द से फिर से कथन करना, फिर से कथन करना पुनरुक्त कहलाता है। समझ में आ रहा है सूत्रार्थ। स्वशब्देन, यहां स्वशब्देन का मतलब है उसी शब्द से, उसी किसी शब्द से जो वाच्य को बताने वाला शब्द है, यानी जो अर्थ को बताने वाला शब्द है, उसी शब्द को दोबारा कहना दोबारा बोलना, इसको पुनर्वचनम कहते हैं यानी पुनरुक्त कहते हैं। दो बातें पहले बताई गई, एक तो शब्द को लेकर के शब्द पुनरुक्त, अनित्य शब्द अनित्य शब्द, और दूसरा अर्थ पुनरुक्त बताया है अनित्य शब्द निरोध धर्म को ध्वनि रीति, ये अर्थ पुनरुक्त है। अब तीसरा जो पुनरुक्त है वो अर्थापत्ति से आने वाला पुनरुक्त है, यानी अर्थापत्ति से अपने आप समझ में आता है फिर भी कथन किया जाता है। जैसे गुरु के सामने नीचे बैठो, ठीक है ना, तो इस बात से अर्थापत्ति से क्या सिद्ध होगा, ऊपर ना बैठो, ठीक है ना। ये सिद्ध होने पर भी फिर भी कहा जाता है ऊपर नहीं बैठना, गुरु के सामने नीचे बैठो, इस बात से सिद्ध होता है कि ऊपर ना बैठो, अर्थापत्ति से ही सिद्ध होगा ना। अर्थापत्ति से सिद्ध होने पर भी उसको फिर कहते हैं ऊपर नहीं बैठना, फिर क्यों कह रहे हो, ये तो पुनरुक्त है। पर यह पुनरुक्त भी सब प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन से वहां बोला जा रहा है। हाँ जी क्या, हाँ ठीक है, वो ऐसा है, ये जितनी भी बात व्यवहार में जो आ रही है ना ये सब हमारी अपनी बातें नहीं है ना, ऋषियों की बात है, ये सब वेदों की बात है, सब वेदों में है। आप नाटक करते हो नाटक वेद में है, ठीक है ना, समझ में आ रहे ना। आप नाटक करते हो तो नाटक भी वेद में है, आप झूठ बोलते झूठ भी वेद में है, आप सत्य बोलते सत्य भी वेद में है, सब कुछ वेद में है, वेद में है ना। हाँ अनृतम माँ क्या कहता है अनृता सत्यम उपेवी क्या है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपेवी। वहां ये बोला ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ की बात आई ना वहां पर, जुआ नहीं खेलना चाहिए आए ना वहां पर, मांस नहीं खाना चाहिए आए ना, मतलब जो संसार में जो हो रहा है ना वो या तो विधि के रूप में और निषेध के रूप में, तो विधि और निषेध दोनों ही वेद में है, वेद से बाहर कोई चीज नहीं है। कोई पूछता है कंप्यूटर वेद में है ना, पर आपको नहीं दिखाई देगा, आपकी वैसी आंखें नहीं है, आपको वैसी आंखें लाने पड़ेंगे तब आपको वहां कंप्यूटर भी दिखाई देगा। कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ है वेद में, क्योंकि जब सिद्धांत ये मान लिया आपने, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक माना है तो सब सत्य विद्याएं उसमें हैं। चलें, निदर्शनम पुनरुक्तमिति प्रकृतम, सूत्र के साथ पुनरुक्त को पिछले सूत्र से जोड़ लेना चाहिए। अब इस सूत्र का उदाहरण दे रहे, निदर्शनम उदाहरण, उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्यम इति उक्त्वा अर्थादापन्नस्य यो अभिधायकः स्व अभिधायक शब्द तेन स्वशब्देन ब्रूयात अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यमिति तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वाद अनित्यम इति उक्त्वा, उत्पत्ति धर्मकत्वाद उत्पन्न धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है ये बात कही है, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, अर्थाद आपन्नस्य अर्थापत्ति से आए हुए, अर्थादापन्नस्य अर्थापत्ति से सिद्ध हुई बात को, यो अभिधायक जो कहने वाला शब्द है, शब्द है अर्थापत्ति से आए हुए जो अर्थ है उस अर्थ को कहने वाला जो शब्द है, तेन स्वशब्देन उसी शब्द से ब्रूयात वो कहता है क्या, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यमिति, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है वो नित्य है, तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम, इसी को पुनरुक्त समझ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा है, अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे, अर्थ को जानने के लिए शब्द का प्रयोग होता है, जो भी शब्द का प्रयोग होता है वो किसी अर्थ को जानने के लिए होता है, तो कह रहे हैं अर्थ को जानने के लिए शब्द का प्रयोग होने पर, फिर दोबारा क्यों कहा जा रहा है, फिर दोबारा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं उसका समाधान करते हैं, सो अर्थो अर्थापत्या, सो अर्थ वो जो अर्थ है, वो अर्थ जो कि एक बार शब्द का प्रयोग करने पर वो अर्थ का ज्ञान हो ही गया, फिर भी सो अर्थ वह अर्थ जो है अर्थापत्या अर्थापत्ति से प्रतीत अर्थापत्ति से वो प्रतीत होती है, इसलिए उसको दोबारा कथन किया जा रहा है, या यूं कहिए सो अर्थ अर्थापत्या प्रतीता, वो अर्थ जो है अर्थापत्ति से अपने आप प्रतीत होता है, फिर भी कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, उसका विशेष प्रयोजन है उसको दृढ़ करने के लिए। जैसे व्यवहार भानु में स्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नीचे बैठो ऊपर ना बैठो, ठीक है ना, नीचे बैठो अपने आप सिद्ध हो रहा है कि ऊपर नहीं बैठना नीचे बैठना, फिर भी वो बोल रहे हैं ऊपर ना बैठो, ये जो कथन किया जा रहा है वहां विशेष प्रयोजन है, उसको दृढ़ करवा रहे हैं उसको, कभी भूल से ऊपर नहीं बैठना नीचे ही बैठना है, उसको दृढ़ करने के लिए वहां पर दोबारा कथन किया जाता है। ठीक है, आपको आधा गिलास पीना है, ठीक है ना, इसे अपने आप सिद्ध होता है कि आपको गिलास भर के नहीं पीना है, फिर भी वो बोला जाता है आपको आधा ही गिलास पीना है, भर के कभी नहीं पीना, ये है अर्थापत्ति, यानी पुनर्वचन पुनरुक्त। हाँ जी, ये दोष में नहीं आता है, कैसे दोष में आएगा, प्रयोजन सहित है ना ये, इसलिए तो कह रहे हैं ये अनुवाद कहलाता है, ये जो पुनरुक्त है ये अनुवाद है, अनुवाद को छोड़ करके जब पुनरुक्त किया जाता है तब ये दोष आते हैं, इसलिए कह रहे हैं ना अन्यत्र अनुवादात, उसको समझाया है, अनुवाद को छोड़ करके पुनरुक्त दोष समझ लेना चाहिए। पर ये अनुवाद जो है ये तीन प्रकार का अनुवाद होता है, एक शब्द अनुवाद, एक अर्थानुवाद, एक अर्थापत्ति अनुवाद। हाजी क्या आप थोड़ा ऊंचा बोलो, मेरा सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये भी पुनरुक्ति ही है पर ये दोष युक्त नहीं है। पुनरुक्त तो तीनों ही है पर ये दोष युक्त नहीं है, क्योंकि ये अनुवाद है। यानी पुनरुक्त दो, एक अनुवाद होता है, एक पुनरुक्त दोष होता है। तो जहां अनुवाद में आ जाता है, जहां भी अनुवाद में आता है वो दोष युक्त नहीं माना जाता है, और जो अनुवाद में नहीं आता है वो दोष युक्त में आता है, उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। आधा ग्लास पानी पीना मतलब कोई जैसे मेधावी लोग होते हैं कि आधा से कम भी पी सकते हैं, इसलिए भर के कभी हाँ मतलब उपेंद्री, वो उपेंद्री जैसे लोगों को बोलना पड़ता है ऐसा। चले हम आगे। हाँ जी अगला सूत्र देखिएगा, 16वां। विज्ञातस्य परिषदा त्रिः अभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम् अननुभाषणम्। सूत्रात लिखिएगा, प्रतिवादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहे हुए का, सभा से जाने हुए का, सभा से यानी परिषद से जाने हुए अर्थ का वादी द्वारा उत्तर ना देना, वादी के द्वारा उत्तर ना देना, अननुभाषण नामक निग्रह स्थान कहलाता है। सूत्रार्थ समझ में आ रहा है जी? यानी एक व्यक्ति तीन बार बोल चुका है, ठीक है ना, उसके तीन बार बोले हुए बात को सभा जान रही है, लेकिन वादी जान नहीं पा रहा है, इसलिए उत्तर नहीं दे रहा है, उसको अननुभाषण नामक निग्रस्तान कहते हैं। क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसको उत्तर सूझी नहीं रहा है, जो भी कारण है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कारण है वो उसका उत्तर नहीं दे रहा है। या यूं कहिए, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मत कहना, उसको ये कहना अब उसके पास उत्तर नहीं है इसलिए उत्तर नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहे तो फिर वो दूसरे में चला जाएगा, हाँ अज्ञान में चला जाएगा और किसी ना किसी में चला जाएगा। तो उत्तर नहीं दे रहा है, उत्तर ना देने के पीछे यहाँ मुख्य कारण है, उसको उत्तर नहीं आता है इसलिए चुप चुप बैठा है, इसलिए अननुभाषण नामक निग्रस्तान में जाता है। भाष्य को देखिए, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, परिषद से जाने हुए वाक्यार्थ का प्रतिवादी ना, प्रतिवादी के द्वारा त्रि अभिहितस्य, तीन बार कहने पर भी यद अप्रत्युच्चारणम, जिसका प्रत्युत्तर ना देना, वादी के द्वारा प्रत्युत्तर ना देना, तद अननुभाषणम नाम निग्रहस्थानम इति, उसको अननुभाषण नामक निग्रहस्थान कहते हैं। क्यों? अप्रत्युच्चारयन किम आश्रयम परपक्ष प्रतिषेधम ब्रूयात। अप्रत्युच्चारयन, बिना उत्तर दिए किसके आश्रय से दूसरे के पक्ष का वो खंडन कर सकेगा, ठीक है जी? यानी जब उत्तर ही नहीं दे रहा है, समाधान ही नहीं कर रहा है, तो किसको आश्रय बना करके आप सामने वाले का खंडन करोगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको उत्तर देना अनिवार्य है। और कई बार व्यक्ति जब चारों ओर से घिर जाता है और उसके पास कोई समाधान नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा शस्त्र है मौन। बस बोलता नहीं, उसको एक बार 10 बार बोलो तो भी मुंह खोलता नहीं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ब्रह्मचारी लोग करते रहते हैं ना, करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी करते हैं। उनको पूछते रहते हम, हाँ बताओ बताओ बताओ बताओ, तो बोलते नहीं है। ठीक है, चले हम आगे। अगला निग्रह स्थान देखिएगा, बोलिए, अविज्ञातम च अज्ञानम। सामने वाले के द्वारा 3 बार कहने पर भी सभा के द्वारा जाने गए अर्थ को प्रतिवादी नहीं जान पाता या नहीं समझ पाता, तो उसे अज्ञान नामक निग्रह स्थान कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? विज्ञातार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रि अभिहितस्य यद अविज्ञानम तद अज्ञानम निग्रहस्थानम इति। कहते हैं प्रतिवादिना, प्रतिवादी के द्वारा, त्रि अभिहितस्य 3 बार कहे हुए वाक्य का, परिषदा विज्ञातार्थस्य परिषद के द्वारा जाने हुए उस अर्थ का, यद अविज्ञानम जो वादी नहीं जान पा रहा है, इसलिए तद अज्ञानम वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान कहलाता है। ठीक, वो अर्थ में मैंने वादी प्रतिवादी के रूप में लिखवाया है, वो दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। जो बोलने वाला है वो वादी कहो और जो नहीं समझ पा रहा है वो प्रतिवादी कहो, अथवा प्रतिवादी कह रहा है और वादी नहीं समझ रहा है, दोनों में लागू हो सकता है। पकड़ में आया? जो पहले बोलता है और बाद वाला नहीं जान पा रहा है, तो उस स्थिति में वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान में पहुंच जाता है, बाद वाला। हाँ जी, और पहले बोलने वाला चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं। जो नहीं जान पा रहा है दूसरे वाला, वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। कहते हैं अयम खलु अविज्ञाया कस्य प्रतिषेधम ब्रूयात्। अयम खलु, ये जो वादी है या प्रतिवादी है, जो अविज्ञाया बिना जान करके कस्य प्रतिषेधम ब्रूयात्, किसका वो प्रतिषेध करे, किसका खंडन करे? खंडन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान ही नहीं पाया, तो क्या खंडन करेगा? स्पष्ट हो गया? अगला सूत्र देखिएगा, उत्तरस्य अप्रतिपत्ति ही अप्रतिभा। सूत्रार्थ लिखिएगा, उत्तर को न जान पाना यहां आप थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट को क्या कहते हैं हिंदी में? तत्काल। तत्काल उत्तर ना देना, ये तत्काल उत्तर को ना समझ पाना। हाँ, सूत्रार्थ लिखिए, तत्काल उत्तर का ना समझ पाना, तत्काल उत्तर को ना समझ पाना अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान कहलाता है। हाजिरी जवाब कहते इसको, हाजिरी जवाब, हाजिर जवाब। हाँ क्या? हाँ, तो परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, दूसरे का खंडन करना उत्तर कहलाता है। परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, दूसरे के पक्ष का खंडन करना यह उत्तर कहलाता। तद यदा न प्रतिपाद्यते, वो उत्तर जब न प्रतिपद्यते, नहीं देता है, तद यदा वो जो उत्तर है वो उत्तर न प्रतिपद्यते, नहीं संपादित करता है, नहीं देता है, तदा निग्रीतो भवति, वो हार जाता है, निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। इसलिए आपको उत्तर देना आना चाहिए, यानी वहां मूक बधिर बैठ करके नहीं बैठ सकते, आपको बस प्रश्न किया उत्तर तत्काल देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हो, रुकते उड़के हो, सोचने लगे, इसका मतलब आप अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान में आ जाएंगे, यानी प्रतिभा नहीं है आपके पास, में आपके पास समझ नहीं है, यानी जो पूछा जा रहा है उसका समझ आपके पास नहीं है, यानी उसका ज्ञान आपके पास नहीं है, मतलब अज्ञान से युक्त है आप, इसलिए बिना ज्ञान वाला माना जाएगा, इसलिए हार जाओगे। हाँ, इधर उधर देंगे तो फिर और चीजों में चला जाएगा। चले आगे, अगला निग्रह स्थान देखिएगा। कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेप, अब वो आया, ये अक्सर बहुत होता है। कार्य व्यासंगात, किसी कार्य का बहाना लेकर के, किसी कार्य का बहाना लेकर के, ये बता करके, बहाना बनाकर चर्चा को बीच में छोड़कर जाना, चर्चा कथा या वाद को बीच में छोड़कर जाना विक्षेप नामक निग्रह स्थान कहलाता है। स्वामी दयानंद जी के सामने जहां जहां उनके प्रवचन मतलब शास्त्रार्थ होते थे वहां ये बहुत आता था, लोग छोड़ करके जाते थे, मेरे को अभी मेरे ध्यान का समय हो गया, अब मेरा वो फलाना समय हो गया, ये हो गया, ऐसा कह करके छोड़ करके जाते हैं। हाँ, अब अंधेरा हो गया है, अब भूख लग रही है, अब बहुत समय हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना। यत्र कर्तव्यम व्यासज्य कथाम विवच्छिन्नत्ति, जहां पर कर्तव्य का बहाना, कर्तव्यम व्यासज्य, व्यासज्य मतलब बहाना, जहां अपने कर्तव्य का बहाना बताकर कथाम उस कथा को उस चर्चा को विवच्छिन्नत्ति उसको छोड़ देता है। कैसे? इदम में करणीयम विद्यते, हरे मेरे को याद नहीं रहा, मेरे को ये काम करना था, बहुत जरूरी काम करना था, इति तस्मिन अवसिते, ऐसा कहता है तो तस्मिन अवसिते पश्चात कथयामि इति, उस काम के हो जाने पर बाद में बताऊंगा आपको, ऐसा जब कहता है, इति विक्षेपो नाम निग्रस्तानम, ये व्यवधान वाला विषय है, तो विक्षेप का मतलब व्यवधान, बाधक, उस बाधक को विक्षेप नामक निग्रस्तान कहते हैं। एक निग्रह अवसानायाम कथायाम स्वयमेव कथांतरम प्रतिपद्यते इति, कहते हैं एक निग्रह अवसानायाम, एक बार निग्रह स्थान प्राप्त होने पर, एक बार कथा का निग्रह स्थान प्राप्त होने पर स्वयमेव कथांतरम प्रतिपद्यते, अपने आप दूसरी कथा हो जाएगी, फिर वही कथा नहीं रहेगी, वही चर्चा नहीं रहेगी, वो तो चर्चा समाप्त हो गए, इसलिए एक बार कथा का अवसान होता है, एक बार कथा समाप्त हो जाती है तो समझ लेना वो कथा पूरी हो गई है, अब दोबारा जब बैठोगे वो दूसरी कथा मानी जाएगी, इसलिए जो कथा समाप्त हो गई है आपने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब है आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए, ऐसा समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया? अगली बात बोलिए, स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्या। सूत्रार्थ लिखिएगा, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करके दूसरे के पक्ष में दोष बताना, मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान कहलाता है। लिख दिया जी, भाष्य को देखिएगा। यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य अनुधृत्य वदति भवत्पक्षे अपि समान दोष इति। यह परेण चोदितम दोषम, जो दूसरे के द्वारा लगाए गए दोष को, चोदितम लगाए गए दोष को स्वपक्षे अभ्युपगम्य अपने पक्ष में स्वीकार करके, अनुद्रित्य उसका उत्तर ना देकर, उसका समाधान ना देकर, उसका खंडन ना कर वदति बोलता है, भवत पक्षे अपि समानो दोष, आपके पक्ष में भी तो वही दोष है जो आप मेरे में दोष दिखा रहे हो, ऐसा वो बोलता है। स स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात, वह व्यक्ति अपने पक्ष में दोष को स्वीकार कर लेने से परपक्षे दोषम प्रसंजयन, दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बताता हुआ परमतम अनुजानाति, दूसरे के मत को स्वीकार करता है। इसलिए दूसरे के मत को स्वीकार करने के कारण से वो मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होता है। मतानुज्ञा का मतलब, मत का मतलब सिद्धांत, ठीक है, अनुज्ञा का मतलब स्वीकार करना, दूसरे के मत को, दूसरे के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला होने से वो मतानुज्ञा नामक निग्रस्तान कहलाता है। स्पष्ट हो गया जी, अगला सूत्र देखिएगा। हाँ जी, इतना ही रखना है, कितना बचा हुआ है? एक, अच्छा कल हो जाएगा, ठीक है इतना ही रखो। हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं। 20 सूत्र हो गए तो ये कितने, चार सूत्र है ना, हाँ चार सूत्र कर लेंगे। ओंकार करते हैं, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।